राम श्रद्धे स्वामी श्री राम सुक्ताष्टी महाराज कार्तिक कृष्ण तृतीया विक्रम संवत 2058 4 नवंबर 2001 साय लगभग 3 बजे गीता वन स्वर्ग आश्रम राम वंदे नंदात्मजम् प्रपन्न पारिजाताय तोत्रवेत्री गोपालये ज्ञान मुद्राय कृष्णाय गीतामृतगुवे नमः वसुदेव सुतम् देवमंगल सुचारुमर्दनम् देवकी परमानंदम् कृष्णं वंदे जगद्गुरुम् वंशे विभूषितकरान्नवनीरदाभात् पीताम्बराधरुणबिम्बपदाधरोष्टात् पूर्णेन्दुसुन्दरमुखादरविन्दनेत्रात् कृष्णात् परं किमपि तत्त्वमहं न जाने हरियो नमोऽस्तु परमात्मने नमः श्रीगोविन्दाय नमो नमः श्रीगुरुशरणकमलेभ्यो नमः माहात्मभ्यो नमः सर्वे भ्यो नमो नमः नारायण नारायण नारायण बोलो क्या सुना है तो वो भाई मनुष्य जन्म हुआ है ये परमात्मा की प्राप्ति के लिए हुआ है ये संग्रह करना या भोगों का भोगना इसलिए नहीं है भोगेश्वरीय प्रसन्नता न हम तया बृहस्त शाम व्यवसाय आत्मा बुद्धि समाधो न विधीयते। दूसरे अध्याय के 44वें श्लोक में लिखा है भोग ऐश्वर्य में जो आसत है मानो एक भोग भोगना और रुपयों का संग्रह करना इन दो में आसक्ति है जिनकी वो परमात्मा की प्राप्ति नहीं कर सकता तो तू ज्ञान प्राप्त नहीं कर सकता हो भोगेश्वरीय प्रसन्नता नाम ये 41 से 44 तक 4 श्लोकों का प्रकरण है 44वां श्लोक है ये भोग और ऐश्वर्य आसक्त है भोग भोगना और पदार्थों का संग्रह करना ऐश्वर्य आसक्त है और पुष्पित वाणी प्रचारित हुआ है उनकी परमात्मा के विषय में निश्चय करने की बुद्धि पैदा नहीं होती कि परमात्मा की प्राप्ति करनी है हमारे को ऐसा निश्चय भी नहीं कर सकते निश्चय ही नहीं कर सकते वे प्राप्ति कैसे करेंगे ये संसार ये भोग भोगना और रुपयों का संग्रह करना इन दो में लगे हुए हैं जो वे नहीं कर सकते इनमें आसक्ति जिंदगी आसक्ति न हो तो गृहस्थाश्रम में ही कल्याण होता था साधु आश्रम में कल्याण सब जगह कल्याण होता है हिंदुओं का मुसलमानों का ईसाइयों का सब कल्याण सबका उद्धार हो जाता है इन्हें भी हिंदुओं का तो होगा मुसलमान का नहीं होगा ऐसा नहीं है ईसाइयों का नहीं होगा ऐसा नहीं है यहूदियों का पारसियों का सबका भोग और ऐश्वर्य आसक्त नहीं है अरे भोगों में ऐश्वर्य आसक्त है तो अच्छे हिंदू है अच्छे कल्याण नहीं हुआ तो भोगों में और संग्रह में दो में लगे हुए आदमी ये जन्म मरण में ही जाते हैं ये निश्चय नहीं कर सकते व्यवसाय तो बुद्धि लेके कुरुमंगना बुद्धि और व्यवसाय ना एक व्यवसाय तो बुद्धि निश्चय बुद्धि कि परमात्मा की प्राप्ति करना है ऐसा निश्चय भी नहीं कर सकते जब निश्चय नहीं कर सकते तो उसमें कैसे चले गए तो भोग और ऐसे आसक्त न हो आपके पास रुपए हो रुपए पात्र नहीं है आपके पास भोग सामग्री है वो सामग्री पात्र नहीं है आपकी जो रुचि है भोगों में और ऐश्वर्य में रुपयों का संग्रह करना और भोग भोगना ऐसे आपकी रुचि है, वो रुचि आपके भीतर होगी तो परमार्थ उन्नति आपकी नहीं होगी। आप परमात्मा की प्राप्ति करना है ऐसा निश्चय भी नहीं कर सकते, नहीं कर सकते, इसमें निवृत्ति स्थिर हो नहीं सकती, क्यों वो भी बैठा हुआ है। नाशवान में आसक्ति है, नाशवान की वस्तुओं को महत्व देते हो तो अविनाशी की प्राप्ति कैसे होगी। नाशवान पदार्थों के संग्रह में है, उनका भोग भोगने में आपकी वृत्ति लगी है। ये चार श्लोक है, व्यवसाय बुद्धि देखे गुरुनंदन बहुत सकता बुद्धि व्यवसाय भी नाम वेद जन्म श्लोक है प्रकरण है दूसरे अध्याय में भोग और ऐश्वर्य में लगे हुए परमात्मा प्राप्ति का निर्णय नहीं कर रहे थे। सच्चे हृदय से भगवान में लग जाओ, आपके पास रुपए हो भोग हो कितने हो परंतु आपके भोगों में चले हो। नौका होती है जल के भीतर रहती है और पार करती है, पर नौका में जल भर जाए, नौका भर जाए पानी से तो दूसरों क्या उद्धार करे, डूब जाएगी खुद ही, नौका डूब जाएगी खुद ही उठी। ऐसे आपके बीच में भोग और ऐश्वर्य का महत्व आ जाएगा तो आप ही डूब जाओगे, उद्धार नहीं होगा। और इनसे ऊंचे उठो, एवं आसक्ति आपके न हो, आप लाखों करोड़ों रुपये आपके पास में हो तो पदार्थ भी अच्छे अच्छे हो, आपके बाधा नहीं देंगे, आप जब तक आसक्ति न करेंगे। अगर आप आसक्ति करोगे तो उद्धार नहीं होगा, कल्याण नहीं होगा, परमात्मा की प्राप्ति नहीं होगी। असत में लगे हुए सत में कैसे जाएंगे, असत में लगे हुए सत में कैसे जाएंगे, नाशवान में लगे हुए नाशवान को ही महत्व देते हैं, वही बढ़िया चीज है तो अविनाशी की प्राप्ति नहीं होगी, बिल्कुल। विश्वास इसमें आसक्ति मत करो, ये ध्येय मत बनाओ, रुपया संग्रह करना है भोग भोगना है, ये ध्येय बन गया तो परमात्मा की प्राप्ति बिल्कुल नहीं होगी, नहीं होती, नहीं हो सकती, और नहीं तो आप कर सकते हो, परमात्मा की प्राप्ति कर सकते हो, इसमें संदेह नहीं है, निश्चित बात है, बहुत काम कर सकते हो आप, विशेषता से काम कर सकते जरूर, पक्की एकदम पक्की बात है। नाशवान का मत बात मत दो, आपका पास में रुपये आपको पता नहीं देंगे, भोग आपको पता नहीं देंगे, आपकी आसक्ति होगी तो पता जरूर देंगे, इसमें संदेह नहीं है। आपके पास रुपया भी नहीं है, आपके पास भोग सामग्री भी नहीं है, परंतु आपके हृदय में महत्व भोगों का और रुपयों का है तो परमात्मा की प्राप्ति हो। भोग ऐश्वर्य प्रसन्नता नाम त्याग बुद्धि समाधि, एक परमात्मा की प्राप्ति करनी है ऐसा आप नहीं कर सकते, भोगों का और रुपयों का आश्रय देने वाले। इस वास्ते आप लोगों से प्रार्थना है, भोग ऐश्वर्य भोगो, परंतु आपका जल में नौका जल में रहती, जल में रहती है जैसे पार करती है, पर नौका में खुद में जल भर जाएगा तो आपको पार कर डूब जाएगी, खुद डूब जाएगी, डूब जाएगी। इस वास्ते भोग और ऐश्वर्य इसमें आसक्ति होगी तो बुद्धि उन्नति नहीं होगी, आध्यात्मिक उन्नति नहीं हुई, इनका महत्व आपके मन में जैसा हुआ है। अगर पदार्थ रहेंगे साथ में पता तो रहेगा नहीं, परमात्मा की प्राप्ति होगी नहीं, दोनों से जाए, दोनों से चल जाएगी, पता नहीं रहेंगे। आप इतने बैठे हो या सब सोचो, सब सोचो, आप साथ क्या लाए थे, सोचो साथ में क्या लाएंगे और क्या ले जाएंगे, दो बात सोचो। आप सबसे प्रार्थना, छोटे बड़े सबसे प्रार्थना है कि साथ में क्या लाए थे, अरे मरोगे तुम साथ में क्या ले जाओगे, कुछ भी नहीं ला साथ में, नंग ढंग आए नंग ढंग, और जाओगे तो शरीर भी यही रहेगा, शरीर भी यही रहेगा, क्या ले जाओगे, एक सुई जितनी चीज ले जा नहीं सकते, तो आपके साथ क्या रहा ये सोचो, बोलो साथ में क्या लाए थे, जाओ तुम क्या ले जाओगे। परमात्मा साथ में थे और साथ में रहेंगे, आप नरकों में जाओ तो भी परमात्मा भीतर रहेंगे, स्वर्ग में जाओ तो भी परमात्मा रहेंगे, वो आपके साथ है और अपने हैं, और उसी के अंश आप हो, ईश्वर अंश जीव विनाशी चेतना मन सुखदासी, उसे खास आप हो, उनके साथ प्रेम करो, आपके पास भोग रहो, ऐश्वर्य दो, परमात्मा रहो, बधाई देंगे। पानी में रहे नौका पर, पानी नौका में पानी न रहे, आप में संसाधन है, आप में भोगों की और पदार्थों की आसक्ति न रहे, रुपया लाखों करोड़ों हो कोई बात नहीं, परंतु भीतर बना हुआ है ये भाव कि मैं धनी हूँ, मेरे पास इतना धन है, मेरे पास इतना ऐश्वर्य है, इतने भोग है, पैसा हूँ, अड्डो हम अभिजान वास्तव लोग यक्षताशी मोदी से इतने अज्ञान भी मोहित था, ये अज्ञान से मोहित अज्ञान से मोहित के लक्षण है, आत्म संभाविता सबदा धन मान मदान्यता, धन है मान है मद है घमंड है, परमात्मा प्राप्ति नहीं हुआ, देवी संपद विमोक्षाय निबंधाय आसुरी मता, ये आसुर संपत्ति बांधने वाली है, नरकों में जाने वाली है, ये आपका उद्धार नहीं करेगी, आपका कल्याण नहीं करेगी, कल्याण का रास्ता आपका नहीं होगा, बिल्कुल सच्ची बात है, गीता कह रही है, मैं नहीं कह रहा हूं, मैं इस तरफ से नहीं कहता हूँ, गीता में लिखा है, भोगेश्वरी प्रसन्नता नाम त्यागृत सेवसाम, उनसे चिता भाव लिखा, चित्त में भोग और ऐश्वरी रुपया हो जो मान बढ़ाई आदर सत्कार इनके मेरे भूल है, परमात्मा प्राप्ति नहीं हुई बिल्कुल, और कितने बड़े आप हो जाओ बोले परमात्मा प्राप्ति नहीं हो गई, नहीं हो गई, नहीं हो, जो साधु बुद्धि आपके निश्चय करी बुद्धि भी नहीं होगी कि परमात्मा प्राप्ति करना है, ये निश्चय भी नहीं कर सकते, नहीं कर सकते, ये याद रखो, संग्रह की भोग भोगने की भीतर में इसका महत्व है, इसकी इच्छा है, परमात्मा प्राप्ति नहीं होगी, कल्याण नहीं होगा, उद्धार नहीं होगा, उद्धार करना चाहते हो तो इनसे ऊंचो उठो, इनके ऊंचो उठो, इनके मालिक बनो, भोगों के ऐश्वर्य के मालिक बनो, भोगों के और ऐश्वर्य दास मत बनो, गुलाम मत बनो, इनको महत्व दो, महत्व देने से आपकी तुच्छता हो जाती है, आप चेतन होते हुए जड़ के दास हो जाओगे, आप स्वयं परमात्मा के साक्षात अंश चेतन होते हुए इनके गुलामी से जड़ हो जाओगे, अकल नहीं रहेगी, शुद्ध बुद्धि आपकी रहेगी नहीं, आप बुद्धि भ्रष्ट हो जाएगी, बुद्धि नष्ट हो जाएगी, इस वास्ते कृपा करो कृपानाथ, इन भोगों में मत आश्रित हो, रुपया इकट्ठा करना ऐसे अंदर है पीछे पड़ जाओगे तो रुपया यहीं रह जाएगा, कोई एक साथ चलेगी नहीं, अरबों रुपया जिसके पास में है साथ में एक कोड़ी नहीं चलेगी। एक मन में ख्याल आए आप गए एक दो वर्ष दो ढाई वर्ष तक आप बड़े हुए उस तक आप जानते नहीं थे, पीछे परिचय हुआ परिचय, ये हमारे हैं, ये हमारी जाति के हैं, ये माँ है, ये बाप है, ये भाई है, ऐसे परिचय हुआ। फिर ब्याह हुआ बहुत परिचय बढ़ा, परिचय बढ़ गया, फिर प्राण सच्ची लंबा बड़ा बड़ा लंबा परिवार और अंत में कोड़ी एक साथ लगी थी। बड़े प्रसिद्ध हो जाओ देखो कुछ फायदा कुछ नहीं, शरीर भी यहीं बना रहेगा, ये शरीर भी जन्म है जब शरीर तो साथ में था और नहीं तो, और जाएगा जब शरीर भी यहीं बना रहेगा। एक सुई जितनी चीज भी आप ले जा सकते नहीं, अगर ले जा सकते हो तो बोलो बोलो, आप अगर जाए सकती हो तो हम ले जाएंगे, धन ले जाए साथ में, कैसे ले जाओगे, साधन जाएगा नहीं। इस बात से सावधान हो जाओ, बड़ी सावधानी के साथ में। आश्रय रुपयों का मतलब दो चीज है, दो चीज भोग और ऐश्वर्य, ये फलाने वाली है, उद्धार करना ही दो चीज है। भगवान के शरण हो जाओ, आश्रय भगवान का लो, और मेरा कुछ नहीं है, मेरे कुछ नहीं चाहिए, दो बात, मेरा कुछ नहीं है, मेरे कुछ नहीं लेना है, मेरे कुछ नहीं चाहिए, उद्धार हो जाएगा, परमात्मा प्राप्ति हो जाएगी, कल्याण हो जाएगा। एक आश्रय भगवान का, भोगों का आश्रय है, व्यक्तियों का आश्रय है, इनके आश्रय जीते हो उद्धार नहीं होगा। इस बात से भाइयों से बहनों से हाथ जोड़ कर कहता है ये नहीं चाहिए। एक बात और है, कई भाइयों का बहनों का ऐसा मतलब है कि कुछ रुपया कमा लो और वो जमा कर दो, वो खाएंगे भजन करेंगे। रुपयों का आश्रय लेने वाला भजन नहीं कर सकता, उसका भजन नहीं होगा। आश्रय रुपयों का है कि मेरे पास पड़े, परमात्मा की उन्नति नहीं होगी, वो सहारा उनका सहारा, इतने हमारे पेंशन है, इतना हमारे आता है रुपया आता है, इनसे हमारा निर्वाह हो जाएगा, भजन करेंगे, इनसे निर्वाह होगा भजन करेंगे। ये जो भावना है भीतर, ये भावना आपका उद्धार नहीं करनी, आपके परवाह ना हो, आवे तो ना आवे तो परवाह ना हो। आश्रय केवल भगवान का, भगवान का आश्रय और विश्राम, ये दो चीज है। आपको विश्राम नहीं मिलेगा, पदार्थों का सहारा विश्राम नहीं मिलेगा, भगवान का आश्रय और विश्राम, परिश्रम और पदार्थ, ये दो चीज आपको ऊपर में कल्याण नहीं होने की। एक भगवान और विश्राम, ये दो उद्धार करने वाली चीज है, आपका कल्याण करने वाली चीज है विश्राम। पायो परम विश्राम, राम सम नाम ही कहूं, वो स्वामी लिखते हैं, राम के समान कोई नहीं। सर्व गुह्यतम भोज शुरू में परमम बच, भगवद गीता में सर्व गुह्यतम शब्द एक बार आया, एक बार 700 श्लोक है, 700 श्लोकों पर एक बार आया सर्व गुह्यतम शास, क्या शरणागति, भगवान की शरणागति। सर्व गुह्यतम भोज शुरू में परमम बच, शरणों पर परमम बच दसवें में भी आया है, मतलब सर्व गुह्यतम आया है 18 में। इसके बाद मन मना भाव सर्वधर्म मामले, ये 64 श्लोक है, 65 66 परमात्मा का आश्रय, हे नाथ हे नाथ, आप पुकार करो, हे नाथ आपको भूलो नहीं, हे नाथ हे प्रभा सिंधु आपको भूलो नहीं, रुपया जानो रहो लाख रहो करो आप रहो, परंतु भीतर में आश्रय नहीं हो, रुपया रहेगा उन्हें पड़िया रहेगा उनसे कल्याण होगा, ये पेंशन आती है उनसे हमारे हुआ अब भजन करेंगे नहीं कर सकते, उनका आश्रय मन में रहेगा भजन नहीं होगा, परवाह ना हो पदार्थों में परवाह ना हो तो परमात्मा में लगोगे निश्चित पक्की बात है, सच्ची बात है, सिद्धांत की बात है, लग जाओगे। तो भाइयों से बहनों से प्रार्थना है मेरी कि ये जल पदार्थों का सेवन लो, क्रिया और पदार्थ, क्रिया की जगह तो विश्राम है, पदार्थ है भगवान, भगवान का आश्रय लो, भगवान के शरण हो, हे नाथ हे नाथ, भगवान को पुकारो हरदम, हे नाथ, और प्रार्थना यही करोगे आप वो बोलो नहीं, हे नाथ आप वो बोलो नहीं, ठीक हो जाएगा मेरा पार हो जाएगा, हे नाथ आप वो बोलो नहीं, हरी प्रार्थना करो, भगवान के चरणों के शरण हो जाओ, मुक्ति तो पदार्थों का आश्रय न लो हो जाएगी, संग्रह में तो ममता और असंग्रह की इच्छा, ये दो बहुत बाधक है, हमारा कुछ है और हमारा उतना मिल जाएगा ये बाधा है, हमारा कुछ नहीं है आपका सिवाय भगवान के और कुछ नहीं है, सबसे ऊंचे भगवान है वो आपके हैं, मेरे हैं मेरे, जैसे बच्चा कहता है माँ मेरी है मेरी माँ है, ऐसे आपका भगवान है वो आपके हैं, सदा साथ में रहने वाले, नरकों में भी साथ में रहेंगे, स्वर्ग में भी साथ में रहेंगे, वो साथ छोड़ेंगे नहीं, ईश्वर सर्वभूतानां, ईश्वर सर्वभूतानां हृदय से जो तिष्ठति, आपके हृदय में विराजमान रहते भगवान हरदम, ईश्वर सर्वभूतानां हृदय से जो तिष्ठति, उसका सारा लोग मेरा पार है, आप कैसे ही हो, पढ़े लिखे आप नहीं, आप में कोई योग्यता नहीं, संसार में कोई आपका आदर नहीं, परंतु भगवान के आदर है, आप निहाल हो जाएंगे, मेरा पार हो जाएगा, इसमें कोई संदेह नहीं, प्रभु का आश्रय हो, भगवान का आश्रय हो, आश्रय भगवान का, अनन्यासंतोगाम ये जरा जो पार होते तेसा नित्याभियुक्ता नाम योग स्वरूप है, अनन्य चेता सतम योग स्मृति तस्वे पार भगवान स्वरूप हो जाएंगे, अनन्या तीन बात है, अनन्यासंतो माम ये जना पार होते, अनन्य चेता सततम योग स्मृति से, अनन्य चेता सततम और नित्य से, अनन्य चेता अन्य में मन अन्य होगा, भीतर पदार्थ के रूप पदार्थों का महत्ता करके भीतर न हो, अनन्य और अनन्य चेता सततम, सततम का अर्थ है जिस दिन मालूम हुआ उस दिन ले मरने तक निरंतर, और नित्य से सुबह सुबह नींद खुले तब से लेकर के नींद गाड़ी आ जाता तक, जिस दिन मालूम हुआ उसे मरने तक और जागे जिसे सोने तक, हर चिंतन तीन बार का, अनन्या संतो मारा, अनन्य चेता सततम यो मा स्मृति नित्य सह अनन्य चेता सततम सततम निरंतर हर हमेश नित्य सह नित्य मानो पांच दिन दिन मानव मेरे परमात्मा की प्राप्ति जा तुम तक तीन बात अनन्य चेता सततम यो महास्मृति नित्य से तस्याहम स्वरूप भगवद गीता में स्वरूप बताया उसके लिए अपने आप स्वरूप बताया उनके लिए मैं स्वरूप हूँ सुलभता से सुगमता से परमात्मा प्राप्ति हो जाएगी तीन बात अनन्य चेता सततम सततम निरंतर और नित्य सह नींद खुला तब सर नींद ना आ जाता बताओ नित्य सह रोजाना योग स्मृति नित्य सह तस्याहम स्वरूप बाबा और बड़ा सुलभता से सुगमता से प्राप्ति हो जाएगी अरे भोगेश्वरी पार्षद हो जाएगी तो बढ़िया नहीं होगी कितने आप पढ़ गए कितने समझ गए कितने पढ़ गए आप कोई काम नहीं होगा अनन्य अनंत चेता सततम यो मां सुनते तस्याहम सुलभ पात नित्य युक्त वो नित्य युक्त है नित्य युक्त नित्य योगी उसे प्राप्ति हो जाएगी बड़ी सुगमता से बड़ी सरलता से हमारे तो परमात्मा है बस हमारे इष्ट परमात्मा है हृदय में भगवान का चिंतन है नौका खाली खाली पानी नहीं भरा पानी पानी भर जाएगा तो नौका खुद उग जाएगी आपका मुद्दा क्या करेगी अनन्य दो अन्य चेता सतम दोनों श्लोक एक वैश्वर एक स्वरूप अनन्य चेता सतम एक भगवान का हे नाथ प्रार्थना करो हे नाथ एक ही प्रार्थना आपको भूलो नहीं हे नाथ आपको भूल नहीं हे नाथ आपको भूलो नहीं बस ये प्रार्थना करो हरदम चलते फिरते उठते बैठते हर समय में ये नाथ आपको भूलो नहीं आपकी स्मृति रहे आपको भूलो नहीं सब ठीक हो जाएगा हरी स्मृति सर्व विपत्ति भोक्षणम भगवान की स्मृति संपूर्ण विपत्ति अवनाश करने वाली संपूर्ण आपत्ति अवनाश करने वाली हरी स्मृति सर्व विपत्ति विभोक्षणम संपूर्ण विपत्ति नाश हो जाएगा भगवान की स्मृति हे नाथ आपको भूलू नहीं हे नाथ आपको भूलू नहीं हे नाथ आपको भूलू नहीं सब काम ठीक हो जाए बड़ा पार हो जाएगा हे नाथ हे नाथ हे मेरे नाथ हे मेरे नाथ हे मेरे नाथ आपको भूलू नहीं पर मौज हो जाएगी आनंद मिल जाएगा एकदम ठीक बात है एकदम देखो अभी मौका मिला है मंगल शरीर है ये तीन दुर्लभ है आदि शंकराचार्य महाराज हुए दुर्लभ त्रय में वैतत्व तीन चीज दुर्लभ है मनुष्य तुम एक तो मनुष्य शरीर मनुष्य शरीर के बाद में मेरा कल्याण हो मनुष्यत्म मुमुक्षुत्व महापुरुषों से तीन बात मनुष्य शरीर मिल गया तो मेरा कल्याण हो दूरी और तीसरा कोई महात्मा का संग हो जाए अपना कल्याण हो ये अगत हो जाए और महात्मा का संग हो जाए तो मेरा पार है दुर्लभ त्रय में तीन चीज दुर्लभ है मनुष्य शरीर दुर्लभ है और मनुष्य शरीर मिला तो मनुष्य शरीर के बाद में मेरा कल्याण हो जाए ये ऐसी इच्छा भीतर से दुर्लभ है और ये ऐसा हो जाए तो महात्मा मिलना मुश्किल है बताने वाला आदमी मिलना मुश्किल है तीनों मिल जाए मनुष्य शरीर भी मिल गया अपने कल्याण की इच्छा भी हो गई और महात्मा का संग हो गया तो बिना पार हो ही जाएगा ये संदेह नहीं मनुष्यत्व मोक्षत्व महापुरुष संशय शंकराचार्य बना दिखा है। अपनी इच्छा होनी चाहिए, अपनी इच्छा, अपनी इच्छा करना आपका काम है। विचार करो, आप विचार करो तो आपके भीतर में ये इच्छा हो जाएगी, पैदा हो जाएगी, अपना कल्याण की इच्छा हो जाएगी, मेरा पार हो जाएगा, ये संदेह नहीं। संसार में एक बात बता विलक्षण, संसार में परमात्मा की प्राप्ति क्यों इच्छा से, क्यों इच्छा से? संसार के भोगों की प्राप्ति और धन की प्राप्ति केवल इच्छा नहीं, इच्छा हो और उद्योग हो, इच्छा हो जाए सब काम ठीक हो जाएगा, सब काम ठीक हो जाएगा। केवल इच्छा मात्र से ऊंचे से ऊंची स्थिति परमात्मा की प्राप्ति तत्व ज्ञान मुक्ति जीवन मुक्ति केवल इच्छा मात्र से। अनन्य चेता सतम युवान तस्याम सुरुभा अनन्य सतम अनन्य चेता अनन्य चेता, अन्य कोई इच्छा नहीं हो और कोई आदर्श नहीं है। मान की बड़ाई की आराम की भोगों की सुख की कोई इच्छा नहीं, एक परमात्मा की इच्छा। इच्छा मात्र से कल्याण होता है सज्जनों, इच्छा मात्र से। संसार में कोई चीज नहीं मिलती, परमात्मा मिलते इच्छा मात्र, केवल इच्छा, केवल इच्छा, केवल इच्छा से उसकी प्राप्ति होती है। संसार ही बताते इच्छा नहीं, केवल इच्छा से उस इच्छा ही जवाब आप में हो जाएगी, केवल साधना। कारण क्या है कि परमात्मा सब जगह है, सब जगह परमात्मा है। संसार एक एक देश में है, जैसे मिट्टी से घड़ा बनता है, घड़ा मिट्टी से बनता है, पर वो मिट्टी सब जगह नहीं होती, बर्फ से नहीं बनता। घर निर्माण शक्ति से स्निग्ध मिट्टी बनती है, घर निर्माण शक्ति से स्निग्ध मिट्टी बदलते, चिकनी मिट्टी में शक्ति है वह चिकनी मिट्टी बन सकती है। ऐसे संसार बनने की शक्ति भी प्रकृति के एक देश में है, सब जगह संसार नहीं है, सब जगह संसार नहीं मिलेगा। जैसे घर निर्माण शक्ति है मिट्टी से बनती है, पर सब जगह नहीं बनी है, पर चिकनी मिट्टी उनसे बनता है। ऐसे संसार की पैदाई एक देश में, प्रकृति के किसी एक देश में छपरी नहीं है। स्निग्ध मृत्यु बनते चिकनी मिट्टी में ही शक्ति है। ऐसे इस प्रकृति में भी सब जगह सृष्टि बनती, सब जगह सृष्टि बनती। उसे मनुष्य शरीर बहुत दुर्लभ है, आज मनुष्य शरीर का नाश कर रहे हैं, गर्भपात कर रहे हैं, नसबंदी कर रहे हैं, गर्भपात कर रहे हैं, ऑपरेशन करा रहे हैं। महान हत्या है, महान हत्या, महान हत्या है, पर मानते हैं नहीं। हमारे सत्संग करने वाले भाई, मेरे को बड़ा दुख होता है। मनुष्य शरीर दुर्लभ बताया, दुर्लभ मंत्राय में वह तो मनुष्य तम दुर्लभ हो मानुष हो देव हो दे नाक्षण भंगुर दुर्लभम त्रय में वे तत्व लब्धवा सुदुर्लभ में तम बहु संभवान थे। लब्धवा सुदुर्लभ मनुष्य दुर्लभ है, उस मनुष्य शरीर आत्मा ला देते हो, गर्भ गिरा देते हो, हमें दुख बहुत होता है। करें क्या, हम मानते नहीं, हमारे को दुख होता है। गजब कर रहे हो, गजब कर रहे हो आप, गजब कर रहे हो, महान हत्या कर रहे हो। मनुष्य शरीर को पैदा नहीं होने देना, गर्भपात कर देना, हमारे को दुख बहुत होता है भाई, हम क्या करें, हमारे को दुख होता है, जलन होती है, कर क्या दे, महान अन्याय कर रहे, महान अन्याय, ऐसे बहुत नुकसान है, बड़ा भारी नुकसान है, क्या करें। हमारे सत्संग करने वाले जा करके घर बात करते, सत्संग करने वाले जा करके ऑपरेशन कराते हैं, सत्संग करने वाले जाकर के नसबंदी कराते हैं, करा मानते नहीं, एक चोटी रखो ये करा मानते नहीं, करना मानते नहीं करना, और ख्याल थी मैं चोटी को ही माना, क्या करें, और मानते हैं। आपको बताऊं, बीकानेर के पास में कई गांव में है, तो जनता जितनी हिंदू चाहिए ऐसा नहीं है, गर्भपात ही बहुत कम हुआ है, लोगों ने माना है, परंतु सत्संग में बैठे बैठे जाकर गर्भपात थे, अस्पताल में जाकर के सत्संग घड़ी में ना ये गर्भपात करती, सत्संग करने वाले हमारे अच्छे प्यारे जिन पर हम विश्वास करते हैं, बहुत खोटा काम है, बड़ा काम, महान अन्याय है, हमारे को दुख बहुत होता है, क्या करें, मानते नहीं, बहुत नुकसान हो रहा है, राम राम राम राम राम राम, महान हत्या कर रहे हैं, बड़ा भारी हत्या, यत पापम ब्रह्म हत्याया, हमारे चार पात्र माने हैं महान पात्र, ब्राह्मण को मार देना, मद्यपान करना, मद्यपान करना, ब्राह्मण को मार देना, और सोने की चांदी की रत्न की चोरी, और मद्यपान और ब्रह्म हत्या और गुरु पत्नी का मन, ये चार महापातक है, और चार पतक दूना पाप है गर्भपात का, ये तो पापम ब्रह्म हत्याया द्विगुण गर्भपात ने, गर्भपात का दूना पाप है, वो पाप करते हैं हमारे हमारे सत्संग में, हम क्या कहें, भाषणा मानते हैं, भाषणा मानते हैं, लोग बोलते हैं, लोगों में फर्क पड़ा है, फर्क पड़ा है, परंतु मानते नहीं, छोटी का कह तो छोटी नहीं, छोटी रख नहीं सकते, छोटी नहीं रख सकते, अब क्या बाधा होती बताओ, क्या आपके बाधा पड़ती है, छोटी रखने से क्या नुकसान है, छोटी करने से क्या फायदा है, मेरे को समझाओ, करना मानते बहुत लोगों ने माना है, गर्भपात नहीं करते, एक ब्राह्मण परिवार में उसका गर्भ ना आपात करने के जा रही थी, गर्भ गिराने के लिए उसी नाम से कहा और मान लिया, बस बेटा हुआ, अभी है हमारे सामने ही बात है, जाती थी वो तो गुरु बिगड़ी, ऐसा पाप करते हैं हमारे खास आदमी, वे पाप करते हैं, हमारे को दुख ही होने होता, धंधा मन है नहीं, हमारे दुख होता किस बात का, कि आप भगवान में लगने वाले गर्भपात करते हो, बहुत बड़ा भारी अन्याय करते हो, भारी मनुष्य से बनना दुर्लभ, मनुष्य शरीर दुर्लभ बताया है, दुर्लभ मान सो देव तथा भी दुर्लभ मन नहीं, वैकुंठ प्रिय दर्शन, ऐसा दुर्लभ मनुष्य शरीर गर्भ गिरा दिया, ऐसे समान को हत्या नहीं है, ब्रह्म हत्या से दुगना पाप है, दुगना पाप मानते ही नहीं, मानते ही नहीं, हमारे को दुख होता है, हम क्या करें, हमारा बस होता नहीं, फिर मान जाते हैं, उनकी बड़ी कृपा है। जो बात मान जाए मेरा, ऑपरेशन ना करावे ऐसी ना करे, बहुत अच्छा है। यही प्रार्थना करता हूँ, आपके संतान नहीं चाहिए, संयम करो। पाप क्यों करते हो, अन्याय क्यों करते हो, संयम रखो। वो नहीं करते, हमारे को मार पीट करते हैं, ये तो नहीं होगा। मारपीट कर संक्रांत जी हो, संक्रांत जी साधु थे, और वे तुम्हें को मारेंगे तो कह देंगे दिन बुखार आ गया, बुखार आ गया, दो दिन चार दिन बुखार आ गया। ये हृदय में चोट लगती है, हृदय में क्या करें, अब रो क्या करें, और क्या करें बताओ। मनुष्य बड़ा भारी पाप है, बड़ा भारी अन्याय है। मनुष्य शरीर प्राप्त, मनुष्य जन्म नहीं देना। आपके विरोधी, धर्म के विरोधी, मंदिर तोड़ने वाले, आपकी पुस्तकों जलाने वाले, आपकी बहन बेटी को ले जाने वाले 2 करोड़ थे, जो 30 करोड़ हो गए, 30 करोड़ इतने बढ़ गए, इतने बढ़ गए। अभी अभी अभी अभी हमारे सामने ये बढ़ रहे हैं जोर से, आप काट रहे हैं, आप उधर बात कर रहे हैं, हमारे दुख हो जाओ, और क्या करें। अब भगवान को याद करो भैया, आप कीर्तन करो, भगवान नाम का कीर्तन करो, भगवान को याद करो। हे नाथ, हे नाथ, सदबुद्धि दो, बुद्धि भ्रष्ट हो गई, महान पतन हो गया, महान अन्याय।